Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Tyrkiet og skuffende regnskab fra Kinas førende teknologiselskab Tencent trækker røde spor på de globale aktiemarkeder, mens aktionærerne i Carlsberg her til morgen kan glæde sig over skummende tal fra ølgiganten. Godmorgen. Og velkommen til nye eventyr på de finansielle markeder. Godmorgen, Lars Persson og Philip Gunst. Godmorgen. Lars Svendsen får vi med lidt senere på telefonen. Han sidder og kigger på regnskaber, der er ude her til morgen fra blandt andet ISS og Bavarian Nordic. Men Lars Persson, jeg kan godt tænke mig, at vi hoppede i skummet med det samme i Carlsberg i øllet. Yes. Vi skal stoppe med det skum allerede nu. Du skal tige stille, Philip Gunst, og koncentrere dig om at kigge lidt på Tencent og lidt cannabis, mens jeg taler med Persson. Jamen, det var jo et flot overskud, de fik slippet hjem før skat på 4 milliarder mod 3,8 sidste år, og en omsætning, der er en lille smule tilbage måske, men det var det. Selvom der var fremgang i Østeuropa, så var der en lille tilbagegang i Vesteuropa, så som vi sad og talte om nede ved morgenbordet, det var nok den her selvfølgelig sommer, men også det her fodbold-VM, der har gjort, at Østeuropa slår sig godt igennem. Der er nok drukket en del saftvand derovre i de russiske... Det gik jo godt for Rusland, så vidt jeg husker. Og det gik bedre, men det var nok ikke kun russerne. Det var nok også alle de tilrejsende, der fik stillet tørsten. Det gør man jo til sådan nogle kampe. Så ja, det er en god morgen, hvor aktien er oppe lige omkring, synes jeg så ud af min øjenkrog, med omkring 3%, 2,9% for at være helt rigtig. Og det har jo været en aktie, der sådan har... Det er jo ikke længere en uge siden, Persson, at vi stod og talte sammen, og jeg spurgte dig og sagde, hvilke aktier ville du plukke, hvis det var nu? Ja. Og en af dem var Carlsberg. Ja, så var det ærgerligt, at jeg ikke plukkede den ind i porteføljen, men sådan er livet en gang imellem. Den er også lige siden, at den egentlig dryppede lidt tilbage, så vi kommer vel bare op på det niveau, vi stod og talte om sidste uge, eller måske en lille smule højere. Men den ligger også lidt højt omkring de der 780, så er gået op med 3% i år, og så kan man jo godt sidde og fnise lidt af det, men når man har et indeks, der er gået den anden vej, så er det egentlig meget godt, hvis man tænker sådan lidt over det. Og så er det jo en aktie, der er ikke sådan, det er jo ikke sådan en, der buller der ud af det, men det er sådan en det kan være, i hvert fald til tider, en stabil aktie i porteføljen, man kan have. Der er ikke det helt store udsving. Så jeg kan godt tænke mig at vide, Lars Persson, nu kan du sige, at der er blevet drukket masser af øl her under VM, og vi har haft en varm sommer. Mm. Den her strategi, Carlsberg har kørt med at forsøge at sælge mere af deres luksusøl og tage mere for det, virker åbenbart, men hvad siger de om fremadrettet? Det er jo ikke sommer længere snart. Nej, men i og med, at det er gået så godt, så siger de, at de hæver forventningerne en lille smule, ikke? Eller fastholder, undskyld. Nej, opjusterer forventningerne en lille smule, og det er vel så også det, der gør, at aktien stiger, fordi de har oplevet sådan en stærkt halvår. Så det er egentlig, det er jo fint nok, altså kan man sige, det er jo rent nok, vi kan jo allerede stå og skue ind i 19 og tænke, om bunden bliver det så det år, men man må tage en ting ad gangen, så jeg tænker heller ikke, det er sådan en aktie, der eksploderer i et festfyrværkeri her de næste par måneder. Vel, nu kommer vi ind i... nu kommer vi ind i den lidt svære periode af bryggeribranchen, nemlig der i efteråret og sådan noget, så det, man har tjent, det kommer jo aldrig skidt væk fra ens bundlinje, kan man sige, så det er vel egentlig meget godt. Prøv lige at finde det danske C20-index op på vores skærm med Lars Persson. Det var i går også, vi havde en stor regnskabsdag. Ja. En god dag for Vestas-aktionærerne. Vestas, tror de sluttede op med cirka 3%. Alcabello, allergikoncernen, også ud med regnskab, var op med omkring de 12 sidste, jeg tjekkede i går. Derimod så et rigtig godt regnskab for Vilde Demand, men åbenbart ikke godt nok. Satte sig 11% og trækker også kollega konkurrenten GN Store nu ned med omkring 4%. Hvordan ligger de her selskaber her til morgen, Persson? Jamen, de er alle sammen i plus, faktisk. Det er kun Novo af de her store gutter, du lige har nævnt, der ligger i minus. Så der er fremgang og spore i de danske selskaber, og det danske C20 eller 25 er også op med 0,4, så det er egentlig helt fint. Og hvordan ser det ud i Tyskland, hvis vi lige skal løfte blikket lidt? Ja, det fik jo nogle øretæver i går, så vi er jo helt nede på 12.185. Vi nærmer os jo den forkerte vej der, de 12.000, som, som kunne indikere en skulder-hoved-skulder-formation, som Tom Hovgaard var inde på, og så kunne der jo komme et større korrektion. Så det går lidt den forkerte vej, det må man trods alt sige. Så, ja, lidt. Og som jeg fik sagt indledningsvis, så er det altså det, der foregår i Tyrkiet, som har rystet markederne lidt, men det, der skete i går, det var, at Katar, Tyrkiets gamle ven i golfstaterne, var inde og sige, at vi vil gerne støtte Iran med det omkring ja, 15 milliarder dollar, var det. Samtidig så har Erdogan altså travlt med at tale med... Jeg ved ikke, om han har talt med Kina og Rusland nu, men i hvert fald så har han talt med Angela Merkel i Tyskland, og i dag der skulle der være en samtale med Macron i Frankrig. Plus det, at de tyrkiske banker har fået begrænsninger på, hvor meget de må shorte liraen. Så det var altså også en dag, hvor liraen i går rettede sig en lille smule. Samtidig, hvis vi kigger på en anden front, der har været lidt skidt, så handelskrigen mellem Kina og USA, der er der fornyende om, at en kinesisk delegation tager til USA her på slutningen af måneden. Så det var sådan lidt på plus siden, kan man sige. Så fik vi nogle makrotal ud fra USA, som egentlig var okay, hvis vi kigger på detailforbruget. Og det er jo de amerikanske forbrugere, der trækker den amerikanske økonomi i positiv retning. Men så fik vi et skidt regnskab fra den store detailkæde, som hedder... Macy's. Tak. Jeg skal bare se, om I var vågne stadigvæk. Satte med omkring 16% og trækker også de andre detaljkæder lidt ned. USA var negativ i går, Persson. Det må man sige. Ja. Der var ikke meget at grine af. Nede med 0,5 i Dow Jones, 1,2% i Nasdaq og 0,7 i S&P 500. Mm. Altså man kan også sige, at det er, vi står lidt på sådan en gyngende grund her med de her forskellige sabelraslinger rundt omkring, og det skal man ikke, altså... Men det er også voldsomt at falde 16%, når man slår estimaterne i markedet på øgning. Ja, og vi stod af forventningerne til resten af året. Ja, men igen, jeg tror, det var svage omsætningstal, der lidt gjorde, at markedet var bekymret for, om det rally, der har været i Macy's, måske lidt skulle stoppe. Så. Mm. Og så kan man også sige, at vi havde Henrik Drusebjerg med også, jeg tror det var i sidste uge, der sagde, at der er stadigvæk positive nøgletal, men man kan godt se, at væksten er moderat. Der er ikke det samme sus i skørterne, som har været hidtil. Det, der også skete i går, som trak lidt røde spor, det var, at den kinesiske gaming og social media gigant Tencent, som var det første kinesiske selskab, der gik over de 500 milliarder dollar i børsværdi sidste år, de kom ud med et regnskab, som viste ja, det første fald i indtjening siden 2005. Altså også en værdi, børsværdi, der har sat sig her ja, egentlig år til dato, kan man sige. Hvis man tager de amerikanske teknologiaktier, FANG, Facebook, Amazon, Netflix og Google, over for de kinesiske teknologiaktier, Bat, Baidu, Alibaba, Tencent og JD.com, så står der altså ja, mere end 1-0 til FANG. Hvad var det, der skete i Tencent i går, Philip Gunst, som jo Tencent, der har været inde på din radar, siden du bød ind i Millionærklubben her 1. januar. Ja, du har helt ret. Det var et skidt regnskab for Tencent. Man kan så sige, den endte kun med at falde 3%, hvilket jo lidt står i kontrast til de fald, vi ser både, altså specielt heroppe i Skandinavien, hvor de svenske regnskaber jo næsten er gået forrest for volatilitet, når de her regnskaber er kommet, hvor 3% er ikke så voldsomt. Men det er måske også et udtryk for, at de kinesiske aktier har været under pres, og derfor så falder de ikke så meget. Tencent var hårdt ramt af, at de kinesiske regulativer inden for mobiler og PC-spil har simpelthen sat en stopper for, at de kunne lancere nye spil. Det er blandt andet, de har mange samarbejde med sydkoreanske producenter af de her mobile og PC-spil, og der har simpelthen været regulativer på import af de her spil fra Sydkorea til Kina. Så, yes. Så de spændinger, der ligger makroøkonomisk, påvirker altså et selskab som Tencent. Jeg så også noget med, at der var conference call i går, Tencents administrerende direktør, Pony Ma, tror jeg, han hedder. I må godt grine derude, hvis I kan kinesisk. Han forklarede også, at det, der er med de kinesiske selskaber, det er, at du har jo hele tiden en regering, der lurer i baggrunden, og det, der har været, det var, at siden marts er der ikke blevet godkendt nye spil fra Tencent, som jo er verdens største spilgigant, kan vi jo godt kalde det, eller spiludbyder. Det, der fløj i Kina, hedder State Administration of Radio, Film and Television, hedder nu noget andet. Det hedder bare SART. Og den omstrukturering har altså betydet, at der siden marts er ikke blevet godkendt nye spil. Præcis. Og det kan man altså læse direkte på Tencents bundlinje. Er det fordi, de udflytter noget til provinsen, sådan så det ikke? Er de gået i gang sådan... Der var du hurtigt, Persson. Ja. Der var du sgu skarp. Men man kan sige, det er jo kun, og det skal man også have for øje, det er kun deres gamingsben, indtjeningsben, der skuffede. Men man kan sige, i forhold til de forecaster, der var i markedet, hvor at man forventede 19,6 milliarder yuan i net profit, mod man leverede 17,9 milliarder. Så det er alligevel et stort, hvad kan man sige, spring imellem de to tal. Så der er altså, ligget noget i markedet, som har været helt skævt, nogle forventninger, som har været helt skæve, og det er nok de her regulativer, som vi har snakket om. Til gengæld så var analytikere ude at sige efterfølgende på conference callet, at det var altså nogle kortsigtede problemer, som Tencent stod overfor, som man forventede, at frem mod næste kurregnskaber, de næste to kurregnskaber, det vil rette sig igen. Ja, for de ligger jo kun og venter på godkendelse af de her spil. Men vi har jo også set, at den kinesiske regering har været inde og rydde op i nogle videoudbud, YouTube-udbud fra, det er så ikke YouTube, men video fra Tencent, nogle ting, de simpelthen måtte lukke ned. Ja. Men stadigvæk skal vi huske, at Tencent sidder på WeChat, ja, WeChat som var... er det kinesiske intranet, som WeChat, der er jo Facebook, Messenger, Apple Pay, det hele i en. Det er simpelthen den app, kineserne lever i og ånder i. Ja, lige præcis. Og det var, det var deres streaming, og det var WeChat, der var nogle af driverne, driverne på det her regnskab, hvor samtidig også deres andre, det de kalder andre businesses i deres regnskab, det der indebærer blandt andet cloud og betalingsservices steg med 81% til 17,5 milliard won. Så det er altså, det var primært det her gamingben. Jeg vil også sige, at hvis man sidder som investor og tror på, at kinesiske aktier er et af de markeder, hvor man kan hente noget afkast nu, og man tror, at nogle af de her makroøkonomiske spændinger, der er med blandt andet USA og de andre lande i Asien, så kunne Tencent sagtens være en investering på nuværende tidspunkt. Til gengæld er der stadig det her store spørgsmålstegn omkring Trump og handelskrig, som man er nødt til at forholde sig til, men hvis han laver samme stund, som han lavede med EU og med Juncker, så kunne det godt være, at man skulle kigge mod Kina på nuværende tidspunkt. Og samle lidt op. Og det er også det, vi har talt om tidligere, at det er handelskrigen med USA, krigen Kina, der har sat sig lidt i de kinesiske aktier, som jo er dem, de udlandske investorer måske trækker sig først ud af, fordi man ikke har det større kendskab til de selskaber, der er der. Men Pony Ma, administrerende direktør og grundlægger af Tencent, det er stadigvæk den rigeste mand i Kina, sidst jeg tjekkede. Vi har et volatilt marked, ikke bare hjemme i Danmark, hvor vi altså så et fald på 11% til William Demant i går, mens Alcabello steg 12% bare for at tage to yderligheder. Macy's detailkæden i USA satte sig 11%. Til gengæld var der en cannabisaktie, der fløj den anden vej. Philip Gunst. Det gjorde hele industrien faktisk. Det var ikke kun Canopy, mit early pick. Ja. Det var faktisk også Aurora, som steg 18%. Aurora har jo i sandhed været virkelig presset og er kraftigt nede i år. Jeg kan ikke engang huske, hvor meget det er, den er nede, men den har godt nok fået tæsk i år. Den er nede med 46% i år, så det er en af dem, der virkelig har gjort ondt. Hvor Canopy egentlig har ligget sådan nogenlunde stabil. Jeg solgte den til 40 efter at have købt den i starten over til 28, og så er den egentlig faldet tilbage. Som jeg også lidt sidst sagde, da vi snakkede cannabis, og da jeg sagde, at jeg havde solgt den, så var min frygte var lidt, at de her forventninger i markedet til, hvornår at vi egentlig ville få en endelig legalisering, og hvornår vi reelt set så resultatet af den legalisering i markedet, var det, der gjorde, jeg solgt. Og det var også det, som egentlig prøvede det regnskab, som Canopy Growth kom med i tirsdags, hvor deres nøgletal ikke var super prangende. De leverede et underskud, der var lidt større end ventet, men det er jo ikke nøgletallene nu, som vi skal kigge på. Det er mere forecasts og forventningerne til de kommende kvartaler. Og der var man ude at sige, at mange af de salg, man havde, eller de salgskanaler, man havde bygget op, blandt andet omkring in-store-salg, altså butikker, som man vil have bygget op omkring det her cannabis-salg, de var simpelthen forsinket. Man forventede først, at de ville komme et par måneder efter, hvad man egentlig havde startet med at forecaste. Så jeg var egentlig, stod egentlig i tirsdags, da jeg læste regnskab for cannabis, og tænkte, okay, det er ikke endnu, jeg skal ind i cannabis. Men det skal jeg da så lige love for, det skulle det så have været alligevel, fordi at Constellation Brands, det ølmærke, som har blandt andet produceret Corona, men også er en bred egentlig alkoholproducent, både producerer vin og også. Ja, fordi vi ser jo alkoholproducenter, der er sådan et stagnerende salg af blandet øl i USA, og nu rykker de sig over mod cannabis for at udvide paletten. Ja, det er jo egentlig en interessant udvikling også, bare sådan, hvis man kigger på industrien, fordi det, vi har snakket om, jamen, bliver alkohol en konkurrent til cannabis, eller hvordan kommer det her marked egentlig til at konstruere sig? Og der ser vi lige pludselig nogle af de her, vi har også set, så sent som sidste uge, blev den første cannabisøl produceret nogensinde. Så vi ser altså nu nogle positioneringer i markedet, hvor det lige pludselig bliver måske en lidt merger mellem alkohol og cannabis, og det var Constellation Brands, som i forvejen havde en stor position i canopy, der gik ind og øgede den position til 38%, så de nu ejer 38% af canopy. Men altså, Constellation Brands faldt, og det er jo fordi, de har købt dyrt, tænker jeg. Det må man sige. De købte til 48 kroner per aktie, og den lukkede altså til 32 i onsdags, eller undskyld, i tirsdags. Så det er altså ganske, ganske voldsomt købt over, men det er jo igen, altså hvis man i forvejen ejer en stor portion aktier i et selskab, så kan man jo med fordel købe lidt dyrt, for I så stiger aktien jo. Man kan sælge det en gang til. I juni måned, ikke? Hvor aktien var oppe i 48 måneder nærmest. Det var dem, der har budt den op til dans helt derop. Det er bare sjovt, fordi det er jo ikke en længere periode, den har ligget op, så det må godt nok have, det må være dem, der sidder og trykker på købsknappen lige de par dage der, ikke? Ja. Altså. Det vil jeg nok give dig ret i. Lars Persson, Erik Frøslev, han spørger her på vores mail. Philip Erik, han har på grund af den snak, vi har haft omkring cannabis og cannabis her, der har han købt cannabis, hvad man nu siger, og har faktisk glemt at gå ud af den, hvilket jo så er godt nu. Men Erik spørger så nu, hvad er rådet? Skal man så blive nu, eller at komme afsted og tage den gevinst, man har hentet her på stigningen i går? Jeg tror, der er to ting, man skal have for øje, når man besvarer det spørgsmål. Et, så er der noget tidshorisont. Hvor længe har man egentlig tænkt sig at blive i den her industri og blive i canopy, hvis man er i den? Hvis man har en lang tid investeringshorisont, så kunne jeg sagtens forestille mig, at man skulle blive i canopy. Jeg tror, der er meget mere at hente. Det er et absurd stort marked, der ligger og venter for canopy og de resterende aktører i den her industri. På den anden side, så kan man også sige, jamen, canopy er virkelig højt prisfastsat nu, som Persson også er inde på. Constellation Brands har jo nærmest købt til all-time high, og har vel næsten lidt skudt sig selv i foden ved at købe så dyrt, når man kunne købe den til 32 i tirsdags. Så jeg vil også vurdere, hvis man er kortsigtet, så kunne man sagtens gå ud nu, men igen, der ligger det her med, at den her udrulling, der ligger i Q3, Q4, det er det, der er interessant. Så hvis man forventer, at aktien, den kan lidt stige på den hype, der kommer omkring den udrulling, så vil jeg egentlig blive canopy. Philip Gunst, du har en portefølje her i Millionærklubben. Ja. 100.000, vores junior porteføljeforvalter, har du fået stillet til rådighed. Giv os lige ganske bare sådan en oversigt. Hvilke aktier har du? PT, I kan selvfølgelig også inden Radio 24/7's hjemmeside under Sjævel. Se, hvad Philip Gunst, Lars Persson og Lars Svendsen har i porteføljerne. Men til jer, der sidder og lytter med, Philip Gunst, hvad har du så til os? Jeg har Gomspace, jeg har Leo Vegas, jeg har Maha Energy og jeg har Patriot One. Så fra jeg startede året meget i udlandske, kinesiske og amerikanske selskaber, så er der egentlig tre svenske og en enkelt amerikansk. Der har været en afsmitning for Persson, dine kollegaer ved siden af. Ja, men det, jeg kan så godt lide Persson, så jeg tænkte, at det var kan ikke det. Åbenlyst at følge hans råd. Men en af dem, du har gået solo på, det er Patriot One. Philip Gunst, hvad sker der der? Jamen, min suveræn største position efterhånden, jeg tog lidt, den faldt tilbage i sidste uge, efter at der lå den her konference, som jeg også snakkede om i sidste uge, da jeg var med på telefonen den 8. august, hvor at Canaccord, stor investeringsbank i Canada, de holdt en konference, og der skete ikke rigtig noget. Jeg tror, markedet havde lidt forventet, at der kom nogle nyheder, så aktien den faldt relativt kraftigt tilbage med nogle store salgspositioner, der gik ind lige pludselig. Så den faldt ned omkring 1,5657, tror jeg, den var nede i, efter at have været oppe i 1,93, og der solgte jeg lidt med her og positionerede mig lidt yderligere i Patriot One. Mm. Og det viste sig at være en relativt klog beslutning, fordi den er tilbage i 1,71 nu. Ja, med her. Ja, nej, Patriot One. Okay, og det er den egentlig primært skyldet, at de kom ud med en nyhed den anden dag. De har indgået det, man egentlig vil kalde et letter of intent, altså en aftale, der ikke er kontraktuelt bindende med som sådan, men det er, at man lidt engager sig i et partnerskab. Og det har man gjort med et endnu ukendt selskab, det der hedder en defense og aerospace og security contractor, en one of the largest and one of the world's largest defense aerospace og altså en af de security. Største, Philip. Lige præcis, men det var de ord, der blev brugt i pressemeddelelsen. Tak. Så der bliver spekuleret på højtryk i nu, hvad det er for en selskab. Siemens er stadig et bud, som jo har været en af den her tier 1 partnership partnerskabs hvad kan man sige, selskaber, som man har forventet, at man egentlig indgår et partnerskab med, ligger stadig og lurer, men der er egentlig også kommet flere bud på, efter at det lige pludselig også omhandler aerospace, som jo ikke just er noget, som Siemens har i deres portefølje. Det lyder da, som om der ligger en gevaldig kurstrigger der i Patriot One. Det gør der, og det er jo lidt den, jeg har forsøgt at pire lytterne i Millionærklubben med, så jeg er meget positiv på Patriot One, og jeg tror, at vi kommer til at se et kursrit, ikke kun fordi, at vi har en kommerciel udrulning i Q4, der venter, vi ser de første revenue streams, altså indtjeninger, ja. Der reelt set kommer, men også fordi, at jeg tror, der kommer nogle kurstrigger, som er ganske markante. Så må vi også sige, at hvis det ikke kommer, så sejler den. Tilbage. Patriot One, som jo altså er sikkerhed primært på amerikanske skoler. Det er sådan nogle, der bimler og bamler, hvis du bærer våben på dig, når du går igennem døren. Ja, men den er lidt smart, fordi den sidder i væggen. Ach, så. Ja. Det du må ikke blande tingene sammen. Patriot One er jo så innovativt og disruptivt, at den sidder i væggen. Det er ikke en af de her store systemer, som vi hader at gå igennem ud i lufthavnen blandt andet. Jeg har et gammelt syn på den sag, kan jeg godt høre. Ja. Torben, han spørger lige her, hvad er det lige for at opsummere, hvad der skete der, Philip Gunst? En lidt naturlig setback i Maha, efter den er steget relativt kraftigt fra kurs 9 op til kurs 16. Så tog den lige et dyk til kurs 13, hvor jeg i privat regi lige supplerede i 13.06, og nu den retur i 14 i dag. Så et meget sundt setback efter en stor optur, hvor vi stadig venter på nogle nyheder, der kommer til at øge den daglige produktion af olie. Mm. Det var vel egentlig også naboen, var jeg vil lige sige, den der Tethys Oil, yes. Faldt 16% på regnskab. Ja, det var vel egentlig lidt det, der afstedkom, at Maha også lige fik lidt smæk over fingrene. Ikke? Det tror jeg, du har ret. Det så jeg i hvert fald som naturligt, at når naboen falder, og der er jo sådan lidt, ikke at de arbejder sammen eller noget, men de er jo sådan nogenlunde i de samme områder, det, ikke? Og den er også justeret meget, så det kan godt være, at der er nogen, når man tager lidt en pers. Når man tager lidt gevinsten i storebror, så kan det godt være, at det går også lidt ud over lillebror i hvert fald. Mm. Det var det, jeg så i det her tilfælde. Ja, så Erik Penser Bank, en stor svensk bank, er relativt eksponeret mod begge to, og de købte voldsomt op i Tethys, og solgt relativt kraftigt den dag i Maha, så man kunne godt forestille sig, at der måske var noget kapital allokation. Hold den lige der, Maha Energy. Du har den op på vores skærm, Lars Persson. Du er jo teknisk analytiker her i Millionærklubben. Hvis du kaster dine tekniske briller på den, hvad siger den så til dig? Jamen, den er god. Philip har jo ramt den lige i måsen, så det er rigtig godt. Der er ikke noget at sige til det. Altså, det er bare Bare blive ved med at løbe med, altså så længe de løber opad, og så er det klart, når der så kommer sådan en setback, så skal man jo have et eller andet stop et eller andet sted. Og nogle gange skal man jo også, sådan nogle små aktier skal måske også svinge en lille smule mere i lænerne, fordi at hvis man sætter en alt for tæt stop, så ryger man jo ud, og så skal du så bare være med hen ved købslugen igen bagefter. Og så skal man jo selvfølgelig se på de omkostninger, man har ved det. Men ja, det er jo det. Men den går rigtig godt, og på et professionel plan kan man godt være lidt misundelig over ens egen African Oil, ikke? Jeg har samme smukke kursudvikling, selvom den fik lidt luft under vingerne her forleden dag. Fordi, det gjorde den jo. Som du kom stormende ind en morgen og sagde, Pernille, at Lundin var interesseret i hvad hedder det nu? African Oil. Der kan du se, hvordan jeg lever under for dig, Persson. Og den fik jo lidt luft under vingerne, men altså regnskabet jo, som kom forleden dag, var jo ikke sådan ikke voldsomt prangende. De er stadigvæk i investeringsmodet og brænder mange penge af på at investere, så ja. Godt. Philip Gunst, vi har fået styr på din portefølje. Der har altså været nyt cannabis. Havde du så solgt Cannabis Growth, der steg med, hvor meget blev vi enige om? En 20-30%. Det gjorde den, men du har Maha Energy i hvert fald, og du har Patriot One og Kenneth Pauli. Han skriver lige her, om du har set nyheden om, at metroen i Los Angeles også har indført scanner fra Patriot One. Nej. Er det rigtigt? Okay. Det er godt, vi har nogle vågne lytter derude. Ja, så i hvert fald, godmorgen til jer, der lytter med. Godmorgen til jer, der ser med på vores Facebook-side, hvor vi selvfølgelig live streamer. I kan følge med, hvad der foregår her i studiet. Vores mail er også åben. miu@radio247.dk. Vi har en stor regnskabsmorgen. Carlsberg ude med positivt her til morgen. Er oppe nu med, hvor meget, Lars? 3,5. 3,5%. Bavarian Nordic også ude med positivt nyt. Torm også, og ISS, som Lars Svendsen sidder og kigger på. PT, ham ringer vi til her inden længe. Ellers er mailen her til, som altid. mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Vi har glemt en ting. Bare en? Ja, måske. I går aftes, da vi alle sammen sad og drak aftenkaffe, eller hvornår det lige nu var, så tikkede der en fax ind fra Københavns Fondsbørs om, at Højgaard Holding og Monberg Thorsen må sige farvel til deres direktør i MT Højgaard. En medjustering for MT Højgaard og farvel til en Torben Bilmand. Ja. Det har jo været nogle selskaber, der, hvis man ser på deres kursudvikling, har været virkelig bumpet tilbage. Og bliver det så igen i dag? Altså, det er jo to gamle mastodonter, der har været på børsen, så længe jeg kan huske i hvert fald. Monberg Thorsen var jo et konglomerat, og det var Højgaard også i gamle dage. Men har solgt fra, og til sidst blev den her entreprenørvirksomhed, som de deler. Ikke helt ligeligt. Højgaard har lidt flere aktier i MT Højgaard. Men de kan rigtig blive enige om det, der har gået mange rygter om, at den skulle børsnoteres, men de har rigtig kunne blive enige. Og i år er aktien faldet med over, Monberg Thorsen er i hvert fald faldet med over 20% næsten her med dagens fald. Så det ser skidt ud. Den danske entreprenørkultur har det rigtig svært, hvis man ikke havde Per Aarsløf og måske Arkild. Vi har også sagt farvel til Rasmussen og Schødt for mange år siden osv. Der er mange danske entreprenørvirksomheder, der er lidt døden, og spørgsmålet er... Men det går jo godt, der er jo gang i den, der bliver bygget. Åbenbart ikke for de her to, fordi det er de svenske entreprenører og norske entreprenører og alle mulige andre danske ikke-børsnoterede entreprenører, der løber med koncessionerne. Så hvad de gør forkert, det er lidt svært at sige, men noget gør de i hvert fald forkert. De er i hvert fald ikke med på de helt store byggerier, og det er ligesom om, at når man cykler rundt i hvert fald i København og kigger på skiltene, hvem der bygger, så står der Hoffmann, og der står Skanska, og der står alle mulige andre selskaber, CG Jensen, men der står aldrig Monberg Thorsen næsten på nogle af, eller MT Højgaard på nogle af produkterne, så det er lidt et problem. Man kan undre sig over, at de ikke er gået sådan over, at de har sadlet om og gået lidt over i at bygge nogle... kollegieboliger, altså, og gået lidt mere over i ejendomsbranchen og beholdt nogle af de ejendomme, de har bygget, og ligesom levet godt af det. Altså, det er nogle bestyrelser jo, der fuldstændig snorksover i de her selskaber, og det har de gjort rigtig, rigtig længe. Og det er jo egentlig ærgerligt, fordi det er to gamle fonde, der ejer dem. I hvert fald Højgaard-fonden, Knud Højgaard, og altså, de... Det er jo skræmmende at se. Altså, det er jo virkelig, virkelig skræmmende. Det er jo nogle selskaber, der bare er blevet misvedligeholdt. Men man kan ikke gøre noget. Man kan ikke stille sig over som aktionær. Jo, det kan man godt, men der sker ikke noget, fordi det er nogle fonde, der ejer det. Så det er skuffende at se, at der sidder nogle gamle mennesker, var jeg lige vil sige, og bare nuller papir, og jeg ved ikke, om de sidder og skyder papirskugler til hinanden, men det er skandaløst i hvert fald. Det må man sige. Hold op, Lars Persson. Jamen, det er noget, jeg har købt faktisk lidt Højgaard for noget tid siden. Nå, og tænkt, fordi nå, du... Nå, men det er jo... Men tænkt, nej, nu må man da... Men altså, jeg har egentlig opgivet det, fordi at man kan alligevel ikke komme ind og sige noget som helst. Fordi de har jo... De er ikke sund, de er ikke nogen forretningssand, så det går jo bare pommeren til. Så i virkeligheden burde man bare se at få solgt skidtet til nogen, der vil købe det, og så lukke det og tage det af børsen, fordi det går bare ikke, det der. Altså. Men det der så, altså den der så måtte, det der skete i går var jo så, at ja, MT Højgaard, de lavede lidt på deres administrerende direktør Torben Bilmand, fordi han ikke har leveret varen. Ja, men det er jo, når man har to aktionærer, der ikke engang kan tale sammen, så må man jo sætte sig ned og om bordet og få det skilt ad, eller det lige over eller sådan noget. Men problemet er, nu har man... flettet hånd i så mange år, så boet kan ikke rigtig deles op længere, vel? Og de små værdier, der var rundt omkring, dem har man så solgt og blevet sådan en etbenet fætter, som nu egentlig står på knæene og ja, kun kan bæres til gravmæle, tænker jeg. Så det er kedeligt at se. Det var dagens begravelse her, ja, det var i Miljønærklubben med Lars Persson. Inden vi skal have fat i Lars Svendsen, som sidder og kigger på Bavarian Nordic og ISS, der er altså ude med regnskab her til morgen, skal jeg lige høre begge to. Den verden, vi lever i PT, Tyrkiet, som altså sender rystelser i markedet, de er ved at få lidt styr på lieren, i hvert fald så satte den sig så lidt i går. Man er altså lidt nervøs for, at det, der sker i Tyrkiet, man har været lidt nervøs for finansbranchen, men så vidt jeg kan sige, så er det altså kun i situationen spanske og italienske banker, der har lidt i klemme i Tyrkiet. Man er lidt nervøs for, at den tyrkiske syge skal sprede sig til andre emerging markets, blandt andet Argentina, hvor pesoen også har det rigtig svært. Vi har stadigvæk en handelskrig, der ligger og lurer lidt. Nu har vi så formentlig en kinesisk delegation på vej til USA, og så de kan tale lidt sammen. Og så har vi jo et bullmarked, der brager det ud af på 9. år. Lars Persson, du har 30.000 stående på sidelinjen. Ja. Jamen, er du nervøs? Nej, jeg har været lidt nervøs, og det er derfor, at jeg har puttet det over, fordi jeg synes, jamen, det kan da godt være, at der har været nogle spændende signaler rundt omkring, men som Philip også lige nævnte før, hvis man har ramt bare en lille smule ved siden af, så har man jo fået en over fingrene. Det så vi jo selv med William, som så også er steget mange procent, over 50% så, i år. Så man kan jo sige, at det er jo måske okay, at aktien falder lidt tilbage, men det var jo ikke et rigtig dårligt regnskab. Så altså, man skal virkelig... Vi er ude i ekstremerne nu, ikke? Og mange års opgang gør, at vi hænger op i de helt høje luftlag, og der skal ikke meget til, før at markedet bliver sådan lidt hysterisk. Så det er egentlig grunden til, at jeg har så mange kontanter. Jeg kan godt se, at der er nogle spændende aktier rundt omkring, men spørgsmålet er, om man tør sparke til dem. Og det var også lidt det, man kunne høre fra Tom i går, ja, om, at vi skal altså have flere indeks til at pege opad. Det er sådan lidt en pseudo-verden, hvor Europa går sådan lidt rundt i sådan en osteklokke, og ikke rigtig, der sker ikke rigtig noget. Asien falder, og så samtidig så kører USA op, ikke? Tom var lidt ind på, at det her eksogene chok fra Tyrkiet og liren ind i valutamarkedet, som så spreder sig til aktiemarkedet, at han godt kunne se måske en korrektion på 20%. Det var i hvert fald en mulighed, og så er det jo ikke sjovt at sidde fuldt tanket i aktier. Herr Gunst, hvad tænker en ung herre som dig, som jo næsten ikke har prøvet andet end aktiemarkedet, der går opad? Jamen, jeg har jo sagt efterhånden nogle uger, at jeg tror, at i løbet af slutningen af 2018 og starten af 2019, der får vi en korrektion, og det gør vi i mine øjne med udsprunget fra nogle af de amerikanske indeks, nok primært Nasdaq, som jeg mener skal revurderes i forhold til de høje nøgletal, de ligger med nu. Det har vi jo ventet på et stykke tid. Det har vi, og det er også det, og det kan ikke fortsætte, så det er bare et spørgsmål om, hvornår efterhånden. Men jeg synes, at det, der kunne være fint, det var, at det måske kom i små steps, så vi fik måske en 10-15%, og det var ligesom okay, fint nok, så har vi fået en korrektion, så kan vi gå lidt op igen. Så vi får et sådan relativt sundt aktiemarked, hvor så længe vi ser de vækstrater, vi har nu, vi ser en amerikansk økonomi, som har det godt, som du siger, jamen, væksten er måske ikke så voldsom, som man igen sidder og tror, men det går godt, og der er lav ledighed og det ene og det andet. Så jeg synes da, at et eller andet sted, så opgangen vi har set og opturen vi har set i aktiemarkedet henover de sidste år, har der ikke været uberettiget overhovedet. Men jeg vil da alligevel vurdere, at for eksempel nogle af de her fang-aktier, blandt andet nogle af de her tech-aktier i USA, de er dyre nu, og man skal virkelig passe på, hvis man begynder at købe ind i dem på nuværende tidspunkt. Philip Gunst, der er en del af vores lytter, der skriver omkring Patriot One. Ja, det var ikke rigtigt. Nej. Har du fået lige, mens jeg har stået og snakket, har du fået læst op på den? Jamen, det har jeg. Ja, der var også en lytter, der sendte et link, nemlig, som jeg smed over i hovedet på dig. Hvem er det, der har frekventeret metroen i Los Angeles? Det var så åbenbart ikke. Det er et britisk selskab, der hedder Thruvision, der har provided den her en aktie, der er noteret i London og egentlig er steget ganske pænt her de sidste måneder, nok primært på grund af det her. Men et selskab, hvor jeg læste lige den artikel, som du lige fik givet mig, og der stod også, at det egentlig er mest sådan noget som explosives, så det er bombeveste, og det er store rifler og sådan noget, som man egentlig scanner imod. Og det, der lidt er problemet med det system, det er jo, at effektiviteten og hvad kan man sige, det at få folk igennem en metrostation, det skal gå ret hurtigt. Så hvis man skal til at scanne alle, så kræver det et system, der er relativt agilt. Og det kan man bare se på de propper, der er i lufthavne rundt omkring, i forhold til den sikkerhed, der skal til. Nå. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hans Svendsen, en travl morgen på regnskabsfonden. Nu har vi primært haft blidt række mod, hvad der sker i udlandet, men herhjemme, jo, Carlsberg... Et godt regnskab. Du kan også selvfølgelig få lov at kommentere på det, men jeg vil godt lige starte med ISS. Det var der, du pegede mig hen, da vi talte sammen lidt tidligere på morgen. Hvad sker der der? Jamen, der er kommet et noget mærkværdigt regnskab, hvor de faktisk klarer sig forfærdeligt dårligt. Og det er jo så den med, at virksomheden sådan set står i stampe, og også i gamle dage, der er sådan en eller anden i Danmark, der vi jo huske Poul Andreasen, der byggede det hele op ind til 93, og vi tror stadigvæk lidt, at det er sådan, det kører. Men det er det jo slet ikke, at det står vi stamper, og de rydder op og skærer ned, og de tager dat. Og nu er det så Holland, de er nået til, hvor de skal af med 550 millioner af goodwill, som ikke eksisterer. Og det er jo, det, det er jo, fordi de nu skal sælge, når han siger direktøren, som jo stadigvæk sidder der, at det er bare, fordi det er dårligt, de sælger. Ja, det er jo fint, men altså, du selv er dårligt, og det er godt, det er meget godt, men så er der jo måske mere dårligt alle vejen, ikke? Altså, det er jo, det er altså ikke godt, det her, de går rundt og råder rundt og piller navle. Det var et rigtig dårligt regnskab, og det er jo så der, hvor vi må sige, at hvis det kører over for over for over, og så er det her, og så er det der, at så må vi jo spørge os selv, hvor meget, hvordan hænger det i virkeligheden sammen, ikke? Mm. Hvis du kan blive ved. Altså, sådan noget, det er noget, man gør en gang, så er vi færdige. Så er vi slut, og så går vi move on, så kører vi opad. Mm. Men det her, det bliver bare ved. Det var ikke godt, men de tager det ikke så alvorligt på børsen. Der ligger kursen på sådan, det begynder at falde lidt, men det er jo stort set evigt ud, ikke? Det er jo på engelsk, så de nok ikke læst alle siderne, så er det, vi er kommet så langt. Jeg med Google Translate, men lav, husker jeg forkert? Det er ikke så godt. Men du har da været lidt lun på ISS, så vidt jeg husker? Ja, det er det nemlig, men det er jo sådan en klassiker, hvor man kan sige, aktien er jo glidet meget ned, og så kan man jo sige, hvis man tror på dem, så skulle ulykkernes tid jo være forbi, og så burde det komme efter det igen. Men nu kommer der jo lige sådan en ny spand koldt vand i hovedet på os. Mm. Så det tyder jo ikke lige frem på, at de har fået bund i deres ting. Og der er ikke nogen overbevisende vækst. De står og skal i gang med nogle af de aller største kontrakter, de har vundet. De skal til i gang nu. Og det er blandt andet Deutsche Telekom, skal de lave service for. De har jo en forfærdelig masse kontorer. De har jo ikke telefonbokse mere. Tænk, hvis de skulle gøre rent i alle telefonboksene i hele Tyskland. Men de tider jo forbi. Men det er faktisk den største, de nogensinde har opnået. Den skal så i gang nu. Mm. Men det vil sige, der er mangel på nye ordre i bogen hos ISS? Ja, det er nu du kommer den jo nu, men og der er jo et par stykker til en stor skala, men det går altså bare ikke så godt, og så vil du spørge dig selv, hvordan kan det, fordi det virker jo som om, at de satser på store kunder, altså multinationale selskaber, hvor de har kunder i mange lande og sådan noget, hvor de siger, vi kan jo gøre rent for jer, uanset hvor I er henne i verden, men det virker ikke som om, at når du så kommer ned og skal udføre arbejdet, at de får så meget ud af det. Og det er jo der, at altså, ligesom virksomhedens evne til at levere varen på en rentabel måde. Hvordan? Det ser altså ikke så overbevisende ud. Hvad skal jeg sidde og tænke den i morgen så, hvis jeg er ISS-aktionær, Lars Svendsen? Jamen, det er bare holdt og væk, og så må vi vente på, at den lander på et nyt niveau længere ned, og så kan vi jo så se, om det bliver bedre der. Men vi må bare... Altså, nogle gange sidder jeg jo og venter på at gå ind i noget, der er faldet, og siger, nu er vi kommet ned, og nu kan vi være med igen, ikke? Mm. Men og hvis det så ikke er tilfældet, så må man bare melde pas og sige, jamen, så må vi jo vente på, at de får styr over butikken. Så er vi da altså ISS her til morgen med et kluntet regnskab, Lars Svendsen, som ikke begejstrer dig rigtig meget, kan jeg høre. Et andet jeg tror, man kan noget at lave, der sidder og knækker rundt i det i dag. Man kan sige, at der er nus i krone på det der ISS-regnskab, hva'? Ej, okay, undskyld. Jeg har stået for længe med dig, Lav. Undskyld. Du er jo bare kæk i dag. Ja, men sådan er det. Det er torsdag. Ja. Men du har lige begravet Mundberg Thorsen. Det har jeg. Men det er da en skandale. Det har jo været noget af... Altså, vi har jo været store entreprenører bygget, apropos broer og alt muligt andet, og nu... Nu er de jo ikke med engang i udstykning af sommerhusgrunden i Vejby og Risskov. Altså, nej, men det er jo skandaløst. Okay, så jeg godt lide dig lige der, hvor du er lige nu. Ja, men det er så rædderligt. Ja, men det er jo en tragedie. Det er det. Det kan bare... De der fonde, de kan lige godt lægge den der i graven og få solgt skidtet, og så komme ud af det, og så er vi fri for at se det. Lars, jeg godt tænke mig lige at få en hurtig kommentar fra dig. Vi talte jo en del omkring øl, du og jeg, i studiet i tirsdags. Ja. Og Carlsberg, skummende regnskab, det bobler over, og jeg skal komme efter dig. Har de i gang med? Nu pepper I den op. Og ja. I sidder jo og taler om varm sommer, bla bla bla. Det er jo sådan, at faktisk det regnskab, vi frem, der er en nedgang i deres organiske salg, altså det, som ligesom de sælger kontinuerligt, altså uden at købe salg af virksomheder, på 1,2% i Vesteuropa. Så det er jo, altså det skal være juli, at det er skummet over, men det er faktisk, man kan sige, at de tjener flere penge i Europa. Mm. De er blevet bedre til at tjene penge, og det er også... lidt mere dyrt øl og også effektivisering. Så egentlig fremgangen i volumen ligger jo i A. Og så klarer de sig i Rusland, det står jo det. Men det er sådan det store billede, så det altså den der med den varme sommer og alle den globale opvarmning skal redde dem og alt det der, den er nok lige at skyde siden af. Den spiller ikke hos Lars Svendsen fra Aktieinfo. Derimod så kigger... Altså lige skal jeg prøve at læse regnskabet med. I øvrigt er det jo kun et halvårsregnskab. Det er sjovt, fordi de offentliggør ikke længere kvartaler. Nej. Så et halvår er jo godt nok, men altså der har ikke været et Q1. Men det er jo ligesom det, William Demand, ikke? De offentliggør jo heller ikke... Det troede jeg faktisk, at man skulle. Nej. For hvert kvartalt. Det bestemmer man så åbenbart selv. Ja, det er... Det er noget, EU fandt på. Mm. Og lave det. Og nogle gange, når man laver et fælles EU-regler, så betyder det jo reelt, at man sænker standarden. Og det var der så straks nogen, også de 4S, synes også, at de ville være lovlydige og rette sig efter de store henstillinger fra Bruxelles. Så de, men man kan bare fortsætte, som altid har gjort. Men alle de, som ligesom gerne vil gå rundt og putte lidt med det, de kravlede sig derovre. Ikke? Mm. Demand har aldrig nogensinde gjort det, så de er kun kommet med en rapport. Og de siger, at salget går lidt op og lidt ned. Ja. Men det er jo sjovt med den med det mand, vi havde i går, der har den sig selv, så jeg blev lidt blank i går, men at den får så meget bank på et... Et godt regnskab. Ja, regnskab. Og alt det der med det der med, at forventningerne går rundt på et helt andet niveau end... en realiteterne, ikke? Og synes, det var morsomt, at chefen ville sige, at det var for høje forventninger. Jamen, det jo, kan man jo godt påstå, men pointen er bare, at de, der har kørt aktien derop, de har slet ikke nogen forventninger. De kører bare på kursen. De sidder overhovedet ikke og tænker 10 minutter over, om der bliver solgt flere stykker, om det er den nye model eller den gamle model, eller noget som helst. De følger trenden. De kan masse bare rundt på kursen, den er jo stedet med næsten 50% i år. Nå, for jeg tænkte lidt, at ja, fordi William Demand kunne ikke have gjort andet. Altså forventningsafstemningsmæssigt var der jo meldt rent ud, må man sige. Lav, ja, det er jo svært for et selskab at gå ud af Christian Hans Laboratorium, skulle jo så sende meddeles ud hver uge om at sige, vi vil lige gøre mærke på, at P-kvoten er 60. Eller 50. Måske er det lidt overhævet, ikke? Det kan de jo ikke tillade sig at sige. Mm. Og det ved alle, men det er det game, der er. Du er ikke begejstret for Carlsberg. Du kigger mod et kinesisk ølselskab, Lars Svendsen. Der kigger du stadigvæk. Du har ikke købt endnu, tænker jeg. Nej, jeg har ikke købt endnu. Kinesaktien ligger og glider lidt ned af stadigvæk. Men jo, jeg tror, jeg skal satse lidt på det derude og håbe, at det kan gå ind og blive godt en dag. Du er også aktionær i Bavarian Nordic, der er ude med regnskab her til morgen, Lars Svendsen. Kan du gnide dig hænderne over det? Nej, man kan ikke gøre det på resultatet, fordi det var sådan set så svagt, som det skulle, som alle havde lovet. Mm. Men de ser ud til, at de har cash burn, og de har et år med beskidende leverancer til USA på den her, immune kopvaccine. Ja. Så de tjener ikke så mange penge, men de siger jo, at deres udviklingsprojekter kører godt nok fremad, og det går sådan set som det skal. Også det med Janssen, det er jo helt stillhed om det, kan man sige. De har jo tre aftaler med dem, fra Ebola og HPV og HIV. Men de hører sådan set ikke rigtig noget. De går bare selv og rumster med det. Og det, vi venter lidt på i forhold til Bavarian Nordic, Lars Svendsen, det er den her RSVP, at den hedder vaccine lunge. Ja, tak. Tak. Med stum P måske. Der er ikke noget nyt omkring den i den melding, der kommer fra Bavarian Nordic her til morgen? Jo, der stod, at de begynder at komme videre med, om de kan komme over på hvad hedder det, taler med. Så står de taler med FDA om hvad hedder det, hvordan de kan line den op, så den kan blive godkendt. Fordi det er også, vil formentlig blive et produkt, der kan få sådan, kan man sige, fordel af, at det er noget, man ikke har. Og da det jo rammer, det er jo sådan en, der rammer ydergrupperne. Hvad vil man sige, børn og gamle. Ja, præcis. Den der altid er der, ikke? Mm. Og der må sige, de gamle, der er nogen som mig snart, men vi er de ikke så interesserede i til hensyn til. Det er jo nærmest folkepension. I er afskrevet. Men de børn, det er jo altid ikke kvinder og børn, ikke? Mm. Og der er, der er, jeg må sige, at fordi det er børn, og det er jo en lungevirus, som rent faktisk er i udstrækning kan være dødelig. Så vil man jo gerne have sådan noget på introduceret og få lov at bruge det, hvis man råder over det, ikke? Og jo, hvis man den lige pludselig får plads i vaccinationsprogrammet, så er det jo heller ikke et dårligt sted at være for Bavarian Nordic. Nej, det bliver foregriber jeg tingenes gang, må jeg sige. Nej, jeg tror ikke, at det, jeg er ikke helt på, om det bliver en, en generelt udbredt forebyggende vaccine, eller det kun bliver til en risikogruppe og sådan noget. Svendsen, du er med mig i studiet i morgen, og så tager vi den live. Jeg skal bare lige høre dig sidste spørgsmål. I går der fik vi regnskab fra Damselskabet Norden, og jeg talte med deres administrerende direktør, Jan Rindbo, og han sagde også, at de kom med nedjustering i sidste uge. Det går ikke så godt i tank, der er for lidt olie at flytte til for mange skibe. Til gengæld gik det rigtig godt i tørlast, og han ser, Jan Rindbo, at der for alvor kommer skub i det. Ja, sidste kvartal af 2018, start 2019. Du er jo godt loaded i tank, det er ikke nogen hemmelighed, men du har også fladet lidt, at du måske vil samle mere op i Norden. Ja, jeg købte dagen ind. Det var altså en klassisk, som jeg nu er blevet til en fejl, men jeg købte dagen ind i regnskabet. Jeg mener, i nogle Norden, ja. Jeg vil give mig selv en fødselsdagsgave. Det har jeg så også gjort, for jeg har fået et kurstab, men det koster jo noget en gave, men at det gjorde jeg rent faktisk, og jeg synes så ligesom, at reelt er den valget fra 118 til, der lå den så i knap 96. Mm. Det var 22 kroner, det er sådan en rundt regnet 900 millioner kroner er det i børsværdi. Det er jo lidt meget på, at man regulerer ned med 10 millioner dollar for året, at man tjene mindre. Det er 60 millioner kroner, så det er lidt af gang med 15, ikke? Mm. Så jo, men altså, markedet er ubarmhjertigt, og det i øjeblikket, der bliver altså rart regeret med tingene, så, og det må vi så finde os i. Det var det, jeg sagde forleden, at jeg ville ønske, at vi havde mere fornuft. Nu kan du jo tale med de to her bagefter. Jamen, det gør jeg faktisk nu, Svends, fordi din telefonforbindelse er ikke den bedste, den har været, bliver gjort opmærksom på. Og i og med, at du er med os i morgen, og vi har været igennem de mest aktuelle, så bliver jeg lidt skrab og siger fortsat god dag til dig. Vi gør det live. Vi gør det live. Hej. Godt. Så vil det altså Lav Svendsen med kommentar til dagens regnskaber. Mere op i tank, det vil sige DS Norden, det kan jo ikke komme bag på nogen. Altså ikke særlig begejstret for ISS. Det har du heller aldrig været, Persson. Nej, det har jeg ikke. Fandme nej. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer. Nu går vi ind i de sidste 10 minutter af dagens millionærklub. Philip Gunst, du har en portefølje, det er ikke nogen hemmelighed. Det er det ikke. Nej. Det er ikke nogen skat. Jeg kunne godt tænke mig at have sådan nogle, hvis nu der sidder nogle lyttere derude og tænker, hvad skal jeg købe? Yeah. Hvad tænker Philip Gunst så til den? Ja, det er da egentlig et meget godt spørgsmål. Det tænker jeg. Ja, hvad skal man købe nu? Som jeg lidt var inde på tidligere, så synes jeg, at kinesiske aktier kunne godt være et spændende sted at være. Det skal jo heller ikke være nogen hemmeligheder. Jeg solgte JD.com for et godt stykke tid siden, og den har gået en vej siden jeg solgte. Handelsplatformen, den kinesiske. Ja, lige præcis. Logistikvirksomhed minder lidt om Amazon bare i Kina. Og er kun faldet siden, og ligger helt nede i 32 nu, og generelt haft et rigtig, rigtig skidt handelsår nede med 25% i år. Og var helt også en af de aktier, som jeg havde store forventninger til. Den er endda noteret i USA, så den har ikke engang været særligt påvirket af de kinesiske. Men jeg synes, der er nogle gode købsmuligheder. Nu så vi også cannabisindustrien. Vi så Aurora, som har fået godt med tæsk i år, kunne også være en mulighed. Jeg synes egentlig stadig Patriot One, som jeg nok er lidt biased i forhold til, kunne være en mulighed. Men du kan ikke låte mere op i den? Nej, bliver det i hvert fald farligt. Ja. Så synes jeg stadig, det svenske aktier er stadig spændende, synes jeg. Der kommer virkelig nogle muligheder, når der kommer de her store volatile udspring. Og så er der også noget i forhold til den der svenske valuta, som som sætter sig lidt op til det svenske valg. Ja, sætter sig op til det svenske valg, og den svenske centralbank er kedelig. De vil ikke hæve den rente, så den svenske krone, den ligger næsten helt nede i, jeg tror, det er 70 i forhold til den danske krone, så der tjener vi heller ikke mange penge på valuta. Jeg drøner med kystbanen over broen hver dag næsten foran, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men Lars Persson, nu har Philip ikke løftet sløret for, hvad han kigger på. Når du screener markedet med dine tekniske analyseværktøjer, hvad for nogle bump møder du så på vejen, som man tænker, den kunne jeg godt klikke til porteføljen? Ja, i Danmark er det i hvert fald ikke, der er ikke mange. Ej, du sagde også Sverige. Ja, men i Sverige, der er jo flere stykker. Altså, jeg har jo selv lige købt Yeting, fordi der var ved at komme signaler. De første signaler var dukket op, og nogle gange så står man og tænker, skal man vente til alle signalerne er der? Jamen, så kommer der også andre med. Men ja, jeg har da også andre inden for den sektor, medicinalsektoren, Bactiguard, som jo steg voldsomt med holding på deres regnskab. Mener jeg stadigvæk måske, man skal bruge... Du er nødt til at stave det for os. Bactiguard. Stav du også lige for dig selv. Det er fordi, man skal multitaske her. Ja. Som faktisk er steget 80% i år. Har egentlig været sådan en aktie, der gik på børsen, og så skuffede den fuldstændig markedet. Gik på børsen i 35. I år 2014 var nede under 10. Og efter den tid, så har det været sådan en, som jeg har sagt til dem, jeg har haft rådgivet, at dem, der havde virkelig... Der var lidt spekulativ og tog at tage en chance, de skulle kaste sig ind i det her selskab. Så jeg tror, at de første køb har jeg anbefalet nede på 9, og nu ligger den omkring nede i 41,5. Så det er noget af det. Og spørgsmålet, og jeg betvivler ikke, at de kan komme længere op. Altså, de leverer ikke helt de samme ting som Ambu, men er inde i den branche, hvor man leverer forskellige ting til sygehusvæsenet, og på den måde bliver man også mere immun over for, hvis der kommer prisregulering og sådan nogle ting og sager. Så det er sådan til det der sygehusvæsen, hvor de har fokus på Kina, blandt andet har de lige fået ny distributionsaftale i Kina og sådan nogle ting og sager. Så det er... Den har da gået stille med dørene. Det skulle også til at sige, det er da godt spottet, men hvorfor får jeg ikke sådan noget at vide? Altså? Jeg har sagt det. Jeg har ikke hørt dig snakke om det er nogensinde. Må lige høre dig, Lars Persson, når sådan en popper op på din skærm. Har du så nogen... Har du plukket, siger jeg har 100 selskaber her. Dem vælger jeg ud først, og så kører jeg teknisk analyse på dem. Eller hvordan foregår det? Men egentlig nu bruger jeg jo det her gamle system, Vikingen, hvor det er jo rimelig nemt. Du tager alle aktierne inden for midcap-sektoren, eller sådan, så screener du dem, ser, hvad for nogen har momentum, hvad for nogen har så købsignal, for eksempel i Bollinger, og laver nogle grupper ud for det. Og til sidst så snæver du antallet af aktier, der ser interessante ud ind på dit felt, ved at sige, jamen så er der kun 10 aktier, der kan opfylde de her kriterier. Der skal være momentum, der skal være købsignal, der skal måske også være en stigende trend. Så det er nogle af de ting. Så kan man også gå den omvendte vej i systemet og sige, jamen hvad for nogen har fået flest tæsk, og så kigge på dem. Men der er det jo ikke, jeg tænker, det er sjovt at gribe ud efter de her faldende knive, fordi det ved jeg godt, det skærer man sig på. Så der er det jo, jeg lægger mig ind i mit alarmsystem i Viking og finder ud af, hvornår de begynder at lave en bundformation, og så begynder at stige. Så det er jo måden, man kan gøre det på. Man kan lave mange analyser med sådan noget teknisk her, og så lægge det ind, og så gå og holde øje med det, og så se, at det er lidt ligesom, når man planter et frø i foråret, og så ser man det forhåbentlig vokser op og bliver kæmpe græskar. Nej, men det er jo lidt sådan på den måde, man hold da kæft, mand. Kæft. Det er sådan lidt, man forsøger at gøre, når man kigger på det. Det er mor Ingaard og far Persson, jeg er kommet med i studiet i dag. Hold okay, nu op. Der strammer du lige en tand for voldsomt, vil jeg sige. Back to guard. Ja. Hvad er tickerkoden på den her svensker, Lars Persson, og hvad er børsværdien? Bare så ved det, hvilken størrelse det er med at gøre. Jamen, børsværdien er jo voldsomt stedet i forhold til, jeg kunne egentlig godt købe ind i den, hvis jeg havde lyst. Nu er den nede med 3% i dag, så... Ja, den er 1,1 milliard, og den har BACTI, og så nyt, og så et mellemrum, og så B. Du gør aldrig noget, Lars. Køb nu. Kom nu. Ja, jeg har købt CTL Communication, altså det er jo lidt ud af den samme... Hvorfor er du egentlig blevet i den? Det her undrede jeg mig over. Den stak jo fuldstændig af. Ja, yeah. Men du skal jo have et stop loss, og det er jo ikke blevet brudt. Altså sådan er det jo fint. Jeg har jo også tjent 13% på den. Så var det jo ikke op, var verden været op i? Den har været op i 105, nu ligger den 97,80. Men det kan da godt være, at man skulle hæve stop loss, og så sparke den af pommeren til. Udfordringen kommer, og så skal du bare ud og finde noget nyt, der stiger. Men det kender du godt til. Jamen, det har vi været før. Vi kan måske dele nogle anbefalinger fra hinanden. Det synes vi har været gode til at finde nogen, der stiger. Det går rigtig godt. Lidt ligesom TV, jeg kan sidde i morgen. Ja. Den har du fået pillet ud af tænderen. Til gengæld må godt være med at sidde og smaske pære i mikrofonen og i mine ører. Det har jeg da ikke gjort. Jeg kunne høre det. Nå, Lars Persson, der er nogle svenske kandidater, vi kom omkring en, som var inden for hospitalsgenren. Har du lige en til os i det svenske? Jamen altså, så vil jeg kigge på den, der lige er kommet med regnskab i dag, og op med 7% New Wave Group, som jo også er sådan en sjov fætter. Smålandsk, som eller kun hovedkontor ved Göteborg, men mange smålandske forretninger, blandt andet alle de her glasbrug, men også en masse tøj. Og tøjindustrien har jo haft det fuldstændig smadret i alle lande nærmest. Både Hennes & Mauritz og IT Companies er så begyndt at stige, fordi de har solgt peak performance. Men ellers så, at alle de svenske tøjvirksomheder, de har jo haft det elendigt. Men det ser jo ud som om, der er ved at ske lidt ned i den her New Wave Group. Det kunne egentlig godt være en af dem, jeg ville være interesseret i. Den stod jeg lige og kiggede på, og den har lavet et godt teknisk købsignal i dag med den stigning, der er. Ja, hvorfor kaster du så ikke nogle af de her 30.000 efter den? Ja, jeg kan jo ikke både tale over Hanne. Altså, jeg er mand. Du står her en time om dagen. Jeg er mand. En time om dagen. Ja. Jeg er mand. Og du gør aldrig noget. Nej. Kan du mærke så, presset på dine skuldre? Der skal til at ske noget snart. Skal bruge det også meget, jeg skal nok. Jeg skal nok. Men altså, ser man på den jo så også i fra 02 til 6 og fra 09 til 11 og sådan noget. Så den tager nogle sjove hop. Ja, det vil jeg sige. Så det kunne godt være en af det her, vi skulle kigge på. New Wave. New Wave Group. Og så spørger du om tiggerkoden, og den må jeg så hurtigt ud. Du har været med i det her program for længe. Ja, men altså. Den hedder New, N-E-W-A, og så mellemrum og B. Mm. Så har du altså også luftet, hvis vi taler de danske aktier, at du kigger lidt på Novo Nordisk, og så havde du altså også spottet Carlsberg her inden dagens stigning. Var der en til? Var det Coloplast? Jamen, den har jeg anbefalet for længe siden, faktisk. Ja. Og den har det... Den har det rigtig godt i mine øjne, så jeg synes bare, man skal blive den op med... nej, det var ikke den, det var Carlsberg. Nå, de her, det har været en fornøjelig torsdag her i Millionærklubben. Tak fordi I var med mig, og tak for jer, der lyttede med. Vi er ikke helt færdige endnu, Persson. Forstik os lige temperaturen på markedet. Jamen, der er plus over hele linjen, og faktisk ser det også ud som, de amerikanske futures ligger i plus, for det kan være, at den her kinesiske handelsdelegation, der er på vej over Stillehavet... Kan sætte lidt ro kan lulle i, lidt. Kan sætte lidt ro, så har vi fået lukket en front ned, og man skal aldrig kæmpe på mere end en front ad gangen. Det er rigtigt. Det. I morgen kæmper vi videre her i Millionærklubben med de finansielle markeder. Det gør vi selvfølgelig kl. 9.05 i morgen med regnskab fra Mærsk Anna 9T, og telefonerne er åbne. Fortsat god dag.